الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما حاضرين عزت مندو مسلمانانو الله رب العزت منگو تاسو او دا تمام انسانانو پیریانو مخلوق دډیر لګ او مختصر وقت د پارا دی دنیا ترا لګلیو او دی دنیا کې الله رب العزت منگو تاسو لا دا کوم زندگی د امانت په تور راکړي نو د دې ژوند خاص مقصد دا دی چې موږ تاسو ته مخلا زنګدن والا سختۍ را روانې دي د قبر ژوندون را روان دی بیا د میدان محشر حساب او کتاب دی د اعمال طول له پولیس رات باندې تللی او د الله په حضور کې موږ او تاسو لا مخله درې دلی د دې ژوند مقصد دا دی چې موږ د دغه راتلونکي حالاتو لپاره تیار یو د دغه قبر د اخرت د الله د ملاقات د فکر د پاره الله دنیا ته انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام را لګل او دا سلسله په امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اختتام تو رسیدا دین پس بل نبی ناراضی بل امت ناراضی زمون استاد او پیغمبر اخیری نبی صلی الله علیه وسلم او مون او تاسو اخیرنه امت شو. او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو بعثت انا والساعه كهاتين ویزا او قیامت الله دا سرا لیګلیو دا دو غوتی دا سیونی وی زمای عزت مند زمون استاد سودا ناست او ریدل دادم پدی فکر شي او پدی سوچ دی شي چه آیا زن کدن کی کامیابی به مونږ او تاسو لپس ملاوی د قبر د عذاب نه به مونږ او تاسو ته نجات پس ملاوی د میدان محشر د شرمندگی رسوائی نه به مونږ او تاسو پس بچ کیو. نظم عزت مند یاد ساتئ رمبنے د نجات او د بچاو شیر ایمان توحید د الله په ذات عالی یقین او بروسه د ایمان او د اعمال نفس د ایمان نفس بیا د اعمال مرتبه او درجه راځي. دیو جنما د قران پاک یو د آیاتونه تاسو روان دی ولستل. دی اول آیات کې د عقیدې او د ایمان او د توحید مسله ده او دویم آیات مبارکه کې مونږ او تاسو د الله د کور کې د یو کم مبارک نسبت په اعتبار را جمع شیو چې هغه د الله رب العزت اخیرنه کتاب دے داغه د ختم په سلسله کې چې زمونږ د ډیرور یورور الحمدلله قران پاک حفظ کړي او په دنیا کې ډېر خوشاله دي. خدینه لوی خوشحالي زکه نشتا چې الله ویلي چې دا لوی خوشحالي ده. دا اول آیات زما عزتمند جما تاسو روان دی ولستو نو پدې کې رب کریم خپل حبیب ته وایي چې د امت ته دی وایا چې زه دا خبره نه معاف کوم چې زما یو بندا زما سره څوک شریک وي صدار جوړ کی او د شرک نه علاوه نور گناهونه چې دی واړه دي یا لوی دي او یو سره مړ شو داغې نه توبه وی نستا توبه سره خو هر گناه الله معاف کوي. نو د شرک نه علاوه نور گناهونه کې او سړی کوي او توبه وی نستا او مړ شو نو د الله که خو خشي بلا توبه به ورته معاف کی او که خو خه نشي نو داغې په مقدار او اندازې به سزا ور کی او بیا به جنت ته داخل کی. و زمای عزتمند الحمدللہ موږ او تاسو د مسلمانانو وطن دی پلار په نکاو د کوم صدونه اسلام را روان دی خو سره د دین چې موږ او تاسو مسلمانان یو د اسلام داوی کو زموږ او تاسو یو خطرناک دشمن دی چې هغه شیطان وای او هغه شیطان ډیر د پخوانه تجربه کار دی. اے د آدم علیه السلام نمخ کی پیداو دا ټول حالتونه د دنیا غلی دلی په قسمه قسم طریقې سره خلق گمراهان کړي نو داسي یو لوی دشمن په موږ او تاسو مسلط ده. دا هغه شیطان مهنت د هر انسان باره کیړم بنه داده چې دې به ایمان نسنګاړي دې به د الله رب العزت د ذاتی عالیه باندې یقین نسنګاړي هغه د مخ کې نه حمله کوي رسو نه حمله کوي خي طرف نه حمله کوي ګس طرف نه حمله کوي لکه ساری مونږ ته درس کې تیر شو چې شیطان وی الله زب مخ کې ناراضم رستو نه برازم وعن ايمانهم وعن شمائلهم الله زب د خي طرفونو نه حمله کوم د ګس طرف نه به حمله کوم اخر زما د دې حملو مقصد وسی ولا تجدوا اکثرهم شاکرین ډېر به په ایمان او توحید باندې الله نه ګوري. یدی وجنه شیطان دوم بنه مهنت په مونږ باندې د شرک باره کې کوي زمون دا مسلمانان مین دی فین دی اکثر د شرک نډیر متنفر خود جہالت او د ناپوهی د وجن زمون په عوامو نارینه او زنانو کې بعضی شرکیات راغلی او دا مسله دا الحمدلله تاسو علما او نباوری دی چې دی او سړی ناپوهی دا جهل دا سبا دربار خداوندی کې عذر نشي جوړی ځکه الله دې اشرف المخلوقات پیدا کړي عقل یې ورکړي ورته دې شپاره قران را لېګلې ورته دې تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سردار نبی را لېګلې. نو باز شرکیات د جهل د وجه نه پمون کی خو ګره دا جهل سبا مونږ او تاسو لپاره عذر نه جوړي. نو ان شاء الله راغه مختصر حالات به ذکر کو کڅوک ته الله ساتلې خو الحمدلله او کنن نه را پوهای د وجه نه زمونږ رونه خويندې مسلمانان نارینه زنانه پکې مبتلای نو پکار داده چې مر نه مخکې مخکې توبه وباسو. شرک څه ته وایي؟ نظم دی علماو لیکلی در رب العالمین کم عبادت چې حق دی او موږ تاسو یې بندگان یو او د عبادت د پاره موږ تاسو پیدا کړی یو، په دغه عبادت کې یو قسم عبادت د مخلوق مراد ادا کول دي ته شرک وایي. یو د شرک تعریف دار چې کم عبادت موږ تاسو در رب العالمین کو، دغه شان عبادت ما سیوا د الله نه د بل چا کول، ونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے انسانان پیریان ملائک، پدی کی دچا دا سے عبادت کو لکمنگ و تاو سنگ دا اللہ عبادت کو، یو شرک و کفر دیتا ہوئی. جو علماء دا شرک تعریف دا سے کرے دا اللہ کم خصوصی صفات چیری، دغا خصوصی صفات ما سوا دا اللہ نبل چالا ورکول، انبیاء علیہ السلام کی چال ورکول، اولیاء کی چال ورکول، مڑو کی جوندو کی ونو کی گٹو کی، داد شرک دوے متعارف دے. دیو جن زمائی عزت مندو چہ دیدی دوارو تعریفونو پرانا کی منگو تاسو سوچو ور زمگو استاسو الحمدللہ موز عبادت تے، روجہ عبادت تے، حج عبادت تے، زکاة عبادت تے، بیا یو موز لو گورا دا پسمر عبادتونو مشتمل لے، اللہ تا عاجزی سرو دریو، بیا رکو کو، بیا سجدہ کو، کم حاجیان چی حج تزی نو دا بیت اللہ شریف نہ طواف کئی، دا عبادت پنیت دا اللہ دا حکم او دا نبی علیہ السلام دا طریقے مطابق حجر اسود کلے. دا شانکار چی منگو تاسو ما سوا دا اللہ نا دا اللہ دا رسول دا حکم نا دا بل سسرو نکو. زکا ناپو مسلمانان میں اندی خوین دی بتاسو کتلی پیرانو تا سجدے کئی، دا اولیاء کرام و قبرونو ته سجدی کئی، زمونږ استاد دې ملک کې قبر لا سجده نه کئی، خو د مراد او د حاجت پوره کېدو لپاره د بابا د ولی د شهید د قبر طواف کئی. زمای عزتمند طواف عبادت ته دا طواف ته وکیږي او د خانه کعبه نه وسړی گیر چا پیر تاوی، ما سوا د خانه کعبه نه دبل قبر دبل ونی دبل ولی شہید د در درگاہ طواف کول، دا اغد اللہ رب العزت سر زما عزت مندو شریکول. دیو جن طواف بزمگو استاسو خاص د بیت اللہ نئی دا اللہ دا حکم مطابق بھئی، لگا زمگ ناپو ہمیں دفین دی بھئی حاجت بھئی الگ پورکی چے دفلانی بزرگیونی نا دفلانی شہید او دا ولی دا قبر نا وہ پیرے ہو کرسی، دا طوافو نا دا قبر نا زما عزت مندو ناروا و ناجائز دی. بلکہ تاسو کو کتی دی گورا دا قبر دا شریعت حکم دا دے، دا قبر دا عبرت یو زیر، زمین فقہا علماء لکلی قبر بیا یو لیشوی، لکہ تاسو بدبا دے اللہ والا عالمانو قبر نا کتی دی قبر دا با یو لیشوی دا زمک نپورتا، یا کم نا کم بازی فقہا لکلی چی سمر خاور دا قبر نا روتی نو اغپی دوبارہ واچو، دی علاقہ کی بازی قبر نا کچے دی خدا دنکاچی چی جوڑا یو لی لی ڈیری پہ جوڑائی، دا گورد شریعت موافق خبر نہ ہے. بیا زمون ناپو حکلک شہید و ولیوی نداغ قبر پوخ کی، گورد سلور مذاہب دی، زمون استاس و مذہب دے مذہب دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے، و سلور و مذہبونوں کی قبر پخول حرام و ناروالی، تردیچ امام ابو حنیف رحمت اللہ لے مسلک دا دے کچا پا قبر پا خطو بانے قبر لے کونو ایدام ناروالی، بعض ایونو کدا سی چی قبر لے خٹ اکڑی او دا قبر تیارے دو نپس قبر لیو کی، نو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چی نام ناروا دا، بیا دا جانڈی و درولو و دیوی بلولو کو ثبوت پا شریعت کی پا قبر نشتا. بلکہ مشکات شریف چی دا حدیث و کتاب دے سید الکائنات فرمائیلی چی زما پا اغ امتی اللہ لا نترالی گی چی سوک پا قبر لیو بلے، قبر کا پاسا غلافونا غلول دا شریعت حکم لے. دیو جن زمون ناپوہان سوک دا جنڈی نظر منی، سوک دا دیوی نظر منی، سوک دا غلاف نظر منی، چی ما دا فلانی شہید او بزرگ دا قبر غلاف منلے کا حاجت نی پورش. زمائی عزت مندو دا نظر منختا شکرانا نظرانا دا عبادت تے، او عبادت بچا دا پارا کو، ورمو تاسو پا فرضو کی پا نفلو کی پا سنتو کی چلاس پنامہ آجزائی بانے ادری گنو وعدے پتور وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ منگا وعدہ کو چی خاص طالب عبادت کو، و ایاک نستعین الہ العالمین منگا وعدہ کو چی مدد و نصرت بفوق الاسباب یوازتا نغارو، دا منگا وعدہ ہو. لیکن داغے نفس بیا دا اولیاء و دا بزرگان و دا نم نظرانے شکرانے منو چدا دا تیرانی پر رحمت اللہ علیہ دا نم یو لسما دا دا دا فلانی بابا دا نم پاو منے و سیر منے دے علام کی مسئلہ دا سی دا دا اللہ پور کی ناشو. کم نظر منختا دیکھ چرگوڑے گرد غوا میخا چی دا بابا و دا ولی دا شہید دا نم نظر منلے شو دا اللہ دا کتاب فیصلہ دا دا سی حرام دے لکہ دا خنجیر غوا چی سنگ حرام دا منگے خود خوردی پہ طور خروئی دا فلانی بابا دا قبر مال گر او دا میں دا غی دا عرص و دا لنگر نری جروڑی بے دا حدیعہ و تحفی پہ طور بانی خلق کورنو کی تقسیمی اعلان کی دا قرآن فی سلس دا اللہ وی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنجیر وما اہل بہی لغیر اللہ. اللہ وی خبر دا دا بلن دا اے زما بندگانو مردار در بانے حرام دا وین بیدلی شوی حرام دا وخد خنجر حرام دا ہر غشے حرام دے چی ما سیوا دا اللہ دا نن دا بلچا دا من نظر منختا شکرانا و نظرانا و من لشوا. او دے یو ظلمی دی ویلی زمان دا علماء استازان ہوئی وی گو رسو کرتے قرآن کی ویلی چی مور سرنے کا حرام دا خور سرنے کا حرام دا یو زل دو زل قرآن کی ویلی او دا نظر بارکی سو کرت ویلی صراحتن وہ پی راغلی لکد خنجیر غوخچ حرام دا ندا سے دا بابا دا ولی دا شہید دا نن نظران چومن لشیغ حرام دا زمین انا پوہان کئی کنکے وی کدا کار نوشو ند فلانی بابا دا نن میں یو دیگ من لے کہ گاڑے اللہ راکو ٹرک راکو نزبت گڑ بوزم او د فلانی ولی په درگاہ کې ویزه بھکو الان ته علماء لیکلی چې نظر د غیر الله په نوم منل څه شی دی دا شرک دی ځکه نظر عبادت ته او عبادت یوازې د رب العالمین وکي ور اولیاء کرام هم نظرونه منلو قرآن پاک دا اولیاء او د نظرونو ذکر کړي هغه به نظر خاص د الله د پاره منلو تا چې تلاوت کوي قرآن کې راځي سوره عمران کې درېمه پاره کې عیسی علیه السلام نیا وی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا دا حضرت مریم بی بی والدہ وی دی عیسی علیہ السلام نیا وی اللہ زما پدی خیٹ چکم بچے دے دا می خالص تا دنوں دا پارا نظر من لے سورہ مریم کش پارا سم پارا کی مریم بی بی نظر منی آوی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا نظر میں من لے خود چا دنم رحمان دنم نمون و تاسو کا نظر و منخت منو دے چا دنم بمنو نظر و منخت بدا اللہ رب العزت دنم بمنو دارنگی گورا یو طرف تا زمون مز دے روجہ دا زکاة تے یو طرف لدعا دا دا دا تمام و عبادتونو نچوڑ دے لکہ شملے سرے و شار بینو اگا کچھ و غوڑی داغی نچوڑ بھی کنا دا مز دا روجہ دا زکاة دا جملہ و عبادتونو نچوڑ دعا دا دا اللہ بھی فرمائی وی الدعاء هو العبادہ یہ روایت کتاب راغلی الدعاء مخ العبادہ دا دعا دا عبادت نچوڑ دے خلاصہ دا و مغز دے ورہ یو دا اسباب دلان دی یو بلن دعا غفتلی مدد غفتلی لا پا شریعت کی درستی لگتا سو خپل عالم تراشی یو سپینگیری والدینو تراشی جمول دعا غارا دا مسنون طریقہ دا و درست طریقہ دا امتیان اللہ وکل ضرورت راغ انبیاء علیہ السلام نبی دعا گفتا یو داری چی او سڑے ولی دے شہید دے مر دے او تولا دلری نوے چی بابا پنے کئی رو رسے گی نگورا پدی کی سو عقیدی دے شرک دے مثال پا دور دے دے نوے چی پیر بابا رحم اللہ پنے کئی رو رسے گی یا کاکا سے بلے رحمت پنے کئی رو رسے گی یا بل ولی و شہید تاواز کے یو خود دا کی دول رلا چی دلر یو دنیز دینا غزم آواز ہو ری او دلر یو دنیز دینا دا ہر چا فریاد او آواز اوریدو والا سوک دے، دا ہر چا دا فریاد اوریدن کے سوک دے اللہ رب العزت دے. بیا تدا کی دل رے چا زما دے تکلیف او زما دے پریشانی نہ خبر دے او دے دی پر لری کول قادر دے. اور انبیاء علیہ السلام تم مشکلات و تکالیف راغلی، اگئی پا مشکلات و تکالیف کی چا تاواز کرو تاسو کرو. بعض انبیاء علیہ السلام دے دشمن نہ تنگ دی، لیکن ان زمان ناپو ہے چی دشمن نہ تنگی ناغذ شیگان وقیدہ و نزدی راغلی ہوئی نار حیدری یا علی مدد، نزمان بعض ناپو ہے نار رسالت یا رسول اللہ مدد. حضرت نوح علیہ السلام دے دشمن نہ تنگ دے، ناسوئی قرآن کے اللہ داغ حال ذکر کیا ہوئی رب انی مغلوب فانتصر، اللہ ز کمزور ہے دلی قوم مقابلہ نشم کو لے تمتی انتقام والے. او کل نوح علیہ السلام فریاد اللہ دا سے ذکر کی ونوحن اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. اللہ و نوح علیہ السلام ما تا فریاد کو نماغتا و داغ اہل تا دلوی غمن نجات ورکو. کل نوح علیہ السلام دے دشمن مقابلہ کسوئی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام دے دشمن مقابلہ کی چاہ تجاڑی وی زمارا وقت دے جی پمخ دزمک پریخل یوم تی مپریزی کدی پریخل داشت بن نگانم دے دن ناڑی. مشکلات و تکالیف کی نوح علیہ السلام چاہتا آواز کرے. اے قرآن دا بدر واقعہ ذکر کرے، سید الانبیاء علیہ السلام موجود دے او دا بدر دریس و دیار لصحابہ کرام موجود دی. دا زمان استاس و دا طول مومنان و عقیدہ دا چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دا بدر دا صحابہ نلوی درجہ دا چنشتا. آگا دا بدر صحابہ کرام و نبی علیہ السلام دا بدر پا میدان کی چاہتا جڑل، اللہ وی استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین. اللہ وی زما حبیبم ما تجڑل دریو سواو دیار لصحابہ کرامم جڑل، اللہ وی ما دعا منظور کا او ما وی فکر مکوی ز 1000 ملائک را لیگم. میدان دا بدر کی دا اللہ حبیب مدد دا پارچا لے جاڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا مدد دا پارچا تا جاڑی. ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام چاہتا آواز کرے. موسیٰ علیہ السلام چکل دا فرعون دا ظلم و زیادتی نہ تنگ شو نو چاہتا جاڑی. سورہ دخان کی وئی فدعا ربہو ان ہاؤلائی قوم مجرمون. موسیٰ علیہ السلام اللہ توجل ویدا فرعون و قوم ہوئی و مجرم قوم نے. اللہ اور توی خزمہ موسیٰ علیہ السلام لا مرگری یشپی بوزا زب عذاب رالی. ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام چاہ تجڑل. اید ابراہیم علیہ السلام شپگت یا کال عمر دے و مفسرین لی کری او بچی نشتا او دو بی بیانی دی. ابراہیم علیہ السلام پس پینا گیر بچو دا پارا چاہ تجڑل او منگا چال جارو. تاو دا خلق سمجھدار دے من پل ہوئی زنانا وئی وئی دا لورا دا بچے میں ڈیر نیاز بیننے ما دا دا پارا ڈیر بابا گان را لڑزونی پی گئی پاور بار میں نا پارا موئی ڈیر ہو گیا را لڑزون. پس بھی نبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چانا بچی گواری او چکل بچی ورطا ملاو دی میں ابراہیم علیہ السلام سوئی. پس سور ابراہیم دیار لسم پارا کرا دی دا اللہ خلیل وی ابراہیم علیہ السلام وی الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. وی حمدن یوازی غزات لردی چی سر از ما دسپینی گری او دی بڑا والی نے ماتا حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام بچی را کل. انبیاء علیہ السلام بچی دا اللہ نہ وقت زکریا علیہ السلام پس پی نہ گیرا نچانا اولاد وقت دا قرآن منگو تا سلخی چی تا تا دا اولاد ضرورت تے تا تا دا لور او دا بچی ضرورت تے نو در پدر بزرگون و شہیدان و لیاو پسی بنگردی بلکہ اگر چی زکریا علیہ السلام بچے نو نچانے وقت زکریا علیہ السلام نی مشپرہ پاسی دلے سورہ مریم کے اللہ ہوئی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وی دا سورہ مریم پیاداش دا مہربانی دا رفستا کے دے پخپل بندہ چی دا غنم زکریا علیہ السلامو قرآن دا دعا او دا غختو طریقہ مخی اذنا دا ربہ ندا انخفیا کلے چی دعا غختے و دا اللہ نا دعا پا پٹا علماء لکلی نیمش پرا پاسے دلے پیشمنی را پاسے دلے او پا دعا کی خپل کمزوری اللہ تا پیش کن زکریا علیہ السلام پیشمنی کی پتور اشپا پا گٹ کے ناس دے او خپل رب تا وی ربی انی وحن العظم منی وشتال الراس شیبن ولمکم بدعائک رب شقیا تور اشپا وانے پیغمبر وی اے زمارا با ابکی میں کمزور شوی اے زمارا با گیری او سر تا میں گو رس پین شوی دے خستاد رحمت نو سمنا امیدنیم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَيَزُرُسْتُ يَرِيغَم اللہ ما نپس سوک داس نشے چے دین دا کار دے سنبھال کی دا گرے مسئلہ دے اتفاقی چے انبیاء علیہ السلام دے یونم سی میراث نے پاتشے چے رسو دی پد ورثو جنگ یو تقسیم ای نبی و یا اللہ ما نرستو دا کم د توحید او د دین ستا ته درا بللو دا ذمہواری دا زسوک نوینم چې دا ذمہواری دی سنبال کی فہب لی من لدنک ولیا اللہ د خپل طرف نه وارث را لو بخی یرسنی و یرس من آل یعقوب وجعله رب رضیا اللہ چې زما او د یعقوب علیہ السلام غ میراث سنبال کی او اللہ دا سے بچے نغوارم خپل طرف نه پسندید او ګرځے انبیاء علیہ السلام اولاد چا نہ غفتے زما عزت مند منگو تاسم اللہ نہ غفتو والے جوڑی منگو تاسم اللہ نہ بغفتو والے جوڑی گو دادا نا پوئی خبر دی چیز منگ باز میں دے خوین دے بزرگ ہو نو گٹو پسی گر یار دے کہ دا بزرگ ہو نہیں پاگی جھنڈی خلق اور چولی می خونا پہ ٹکوائی او اگے سر دا مراد دا پارکانی تری زما عزت مند اولیاء کرام دا اللہ دوستان دا غی ولایت حق دے دا اولیاء بے عزتی حرام دا سوک چی دا اللہ دا اولیاء دشمن وی اغد اللہ دشمن دے اور رکو سجدے بورتا نکی را مدد کے بینا بلکہ مدد و نصرت بمگو تا سو دے چا نگوارو مدد و نصرت دا زمائی ذات مندو صرف اور صرف در رب العالمین نگوارو ذکر خیر اور شر مالک سوک دے حدیث پاک دا مسلم شریف کی راغلی یو کس راغے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس تو ناکسوئی ما شاء اللہ و شئتا ہر آغا کار بکی گی چی دا اللہ خوخشی و اے دا اللہ حبیب استا خوخشی تو یہ خبر با سید القائنات مخ مبارک دا غسین سر شو ورطوئی اجعلتنی للہ ندن تا خدا اللہ سر شریک گر ظلم بلکہ وایا ما شاء اللہ وحدہو ہر آغا سبکی گی چی آواز دا اللہ خوخشی قرآن سے سلک کری کنتاو چی تلاوت کوئی وی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اے خلق استاسو پخوخ یو کار نکی گی کی گی بس چی دا اللہ خوخی دا سید الکائنات دا خوخ وکنا چی دا طول خلق ایمان راڑی طول خلق ہدایت والے جوڑ شی او دا خپل پر بارکی خوی اللہ تا دیر دیر جڑل ابو طالب بارکی رب کریم ورتوئی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء زما حبيبا غچا تلار نش سموله چستا اور سر دزل مینا دا ہدایت کول والا سوک دے ہدایت کول والا رب العالمین ور دبا انبیاء علیہ السلام والدین تو کفر کی دچا بی بی په حالت کفر کی دا چا بچی په حالت کفر کی کلائی پلاس کے خیر او شر وے نفع نقصان وے میرے ابراہیم علیہ السلام والد با بغیر دیمان نہ دنیا نہ لاڑو دنو علیہ السلام بیوی بی با دا کفر پا حالت کی لاڑو دا اللہ منگو تا سلخی چی دا خیر او دا شر دا نفع او دا نقصان مالک سوک لے دیو جردہ با دنو استاسو عقیدوی دا طول مخلوق مڑی او جوندی کرا جمشی او دا طول ارادو لری چی منگو تا سلخیر رسائی و اللہ فی سلد نیکڑی نو خیر نش رسولے او دا طول کرا جمشی او زمونگا استاسو دا تکلیف او دا شر را دولری خوچی اللہ را دنی لرلی ندائی مونگا تاسولا زرب اور شر نشی رسولے اللہ دا فیصلہ ذکر کرے قرآن کی سورہ فاطر کی ہوئی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اللہ وی بچی دا خیر اور رحمت دروازہ کلاو کم سوک بندول والنشتا، چیزی بندکم سوک را کلاو والنشتا. او دا عقائد زمائی ذات مند قرآن کی وزدکی دا یادو ساتی گورا، یو اجمالی ایمان دے آخو چی یو غیر مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ندی اجمالی ایمان ہو سڑی کلمہ وی کلمے غیر مسلم ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ندی اجمالی ایمان بس دکو، اس کا دے تفصیلی ایمان دا کہیں نو قرآن توکیری، قرآن پاک دی ایمان اصول ذکر کری، دی ایمان تفصیل ذکر کرے، دارنگ دے خولی جی ایمان تا وسنگ را ولل کے، بلکہ خپل حبیب تے ایلی سورہ شورا کی وئی پیشتما پارا کی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشا، زما حبیب تا لپتن وچ کتاب اللہ سے شیرے، زما حبیب تا تا ایمان دا تفصیل پتا نوا، ما قرآن رولی گلو تا دا ایمان پورا تفصیل خلق لو خیلو، مفصل ایمان بغیر زما عزت مندو دا قرآن پاک نے نزدکی دے جنہ منگو تا سولا پکار ری چھ من قرآن تا یو وقت ازگار کو او خپل وقت قیمتی کو، چھ من کتاب اگر دی کتاب اللہ پا منگو تا سو حقو نے بل دام منگو تا سولا سوچ پکار ری چه ده سید الکائنات دنیا تا دراتلو مقصد سرے دا اس کا زو عام توے بلے نکیدے شیش پا کی اختلاف راشی او کہ قرآن نمو تا پوسکو چه سید الکائنات دنیا تا صد پار راغلے نو بس خبر وخلا سش، ابراہیم علیہ السلام چکلا بیت اللہ شریف جوڑ کو نو دا آغین اپس دعا غواری اول پارا کی جتا سو تلاوت کوئی نو دا آخر دا اول پارے پا آخر کرا دی ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، علماء لکھی دے تقریبا 2000 کال مخ کی ابراہیم علیہ السلام لاس پور تکڑی حرم شریف سر ولاڑ دے وی اللہ دا کور میں جڑ کو بیت اللہ شریف آخر پیغمبر بھی مکی والوں کے رولی گی، سوال پیدا کی چی خلیل دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا سوال کی دا پیغمبر چی دنیا تراشی نو مقصد حیات بیسی مقصد دا جوندن بدا اللہ دا حبیب سی، ابراہیم علیہ السلام پخبلا وی یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ستا دا پیغمبر چی راشی نستا دا کتاب آیاتون بخلق للولی، یعنی دے دا الفاظ و تعلیم بور کئی نیو سڑی دا قرآن الفاظ دکن لو بس خبر ختم شونا، ویعلمہم الکتاب ستا دا کتاب دا مان آگان و تعلیم بور کئی، والحکمہ او دخپل سنت و پزری بور تا دا قرآن تشریح کئی، اس دا قرآن دا الفاظ و دا دا مانا و دا حدیث و دا کول و مقصد سرے، ویزکیہم چی دا خلق و قائد دا شرک نپاک شی، اعمال دا رسم و رواج و بدعات نپاک شی، دا دا اللہ دا حبیب دا زندگی مقصد دا قرآن الفاظ خیل دا قرآن مانا خیل دا خپل و حدیث و سنت و مبارک و پزرید قرآن تشریح کر دیو جنہ دمائی ذات مندو منگو تاسو با لفظی قرآن زکو چی لفظی مزدکو بیا با دا قرآن مانا زکو دا قرآن پر منگو تاسو حق او بیا دمائی ذات مندو دا قرآن دا زدکر سر دی ایمان تفصیل با منگو تاسو لمخلش ناغا مفصل ایمان دا زمائی ذات مندو پا قرآن پاک کی زدکی او من سبا آخر دور دے دا فتنو دور دے مشکات شریف کی راغلی نبی علیہ السلام و آخر زمانہ کی فتنی براش مصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تی تپو سکو چی دا اللہ حبیب چکل فتنی راشی نو مل مخرج عنہ دا غینا دا وطو دا نجات سلا روی دا اللہ حبیب ورطوی کتاب اللہ کتاب اللہ دا ہر فتنی دا شرک دا دہریت دا بدعات دا رسومات نا دا نجات لا رسدا کتاب دا اللہ جمعنو تاسو دا علمن و عملن دا سینی سر جخ او پدی سوچ و فکر رکو دا دی پمانا بانے زمائی ذات مندو زان پو گتا سو گو رہے نن زمان امت پا اردو زان پو یہی پا تختو پا انگریزی زان پو یہ خود کتاب اللہ پا مقصد زان نا پو یہی کتاب اللہ اصل علماء لکھی حافظ ابن قیم رحم اللہ تو علماء حقو کی اولی عالم ترشی راوی دا قرآن الفاظم دا قرآن یولوی علم دے دا دی قرط و تجویدم یولوی علم دے خو اصل پا علوم کی دا قرآن ماناز دا کولی بگی خبر بار اصل دا قرآن پا علوم کی سری دا قرآن مفہوم و ماناز دا کولی زمائی ذتمند دیل میں انشاءاللہ مگو تاسو تیاری بکنے میں تیاری ورہ راختی کم مستند علماء مدی ندا بدیت تاسو مجبور کوئی کوشش بدا کوئی تاسو دو پیسو گاڑے غیر ڈریور لنا والا کوئی کہ کوئی بس یا شمی ضرور پو زور سو زکی چیوی نما تا ویرا کیجی دی بازار پوری بودم چی ما سر لیسن نیوی ویرو بے جنگ ایرانا او دا تور رسو قدر دنو بس زمائی عزت مندو پلو جماعتونو کی مستند علماء ساتھ ہے دیکھ ایک خبر بارے او کتا سو دا خد کسو کہانو والا ساتھ ہے نبیا و مدا آخی دی چیز دیل سکالو دو بیڑی دور لپیرانی پر سے رو باسی پر ایک خبر بارے قرآن کی سلح خسدہ سورہ یاسین کی اللہ سوائی قرآن کی سورہ یاسین دا قرآن زلے کر دا قرآن پا زڑے کی دا خبر دا اللہ وی و ان نشا نغرقهم فلا سوریخ لهم اللہ وی ذکر چا کشتی پا دریاب کی غرق کم سوک بچکول والا نشتا دا یاد سکن سورہ یاسین کی او منگو تاصل و بدا کسی ذکر کئی بیا دیو جنہ دا اللہ بندگانو مستند عالمان چی اغز منگو علماء دیو بند سر تعلق ساتی اغا پا جماعتنو کیو ساتی مجھ کو الحمدللہ عرصو کلی شو اس کو تبلیغ والا محنت عام شو یہ سڑی شریعت مطابق گیر دا فاسق و فاجر نہ دے چا مجھ ور پسی کی دا عالم مقصد دا دے چی تال یو وقت دا قرآن درسو کی بل وقت در تا دا احادیث درسو کی کسا مسئلہ پی خشی یو ظل اختر کی ذہن تپاتی شیم دیو جنہ دا سی علماء نے اجتناب ہو کر جماعت کے ناس تو دا اختر دا مجھ پہ انتظار بازار کرے اور وہ خبر اشن کا لگے کی ماغ امام سے بھی او ڈاکٹر ہو تو ممن ڈاکٹر دے اسم چشتاو کلاب دے بازار غصر ناغ مولا سے ورلوی ڈاکٹر سے مجلب دے اختر دی مجلب اقامت کو کہ نبا کو پی گئی خبر بار ناور توی نبو لی سیب دے کی اقامت نی پی گئی خبر بار دے کی اقامت نی نظم آئی ذات مندو کمیل ہوتا سدا سی ترتیب کو ہر مسلمان مانے دا لازم دا چی دے پخپل جماعت کی مستند عالم ساتھی ادل دا قرآن و سنت داغی درس ورکی اوہ عالم دا سی نی چی اگر زمین استاس و تابیری اگر دا اللہ دا اللہ دا رسول نفی سلی تابیری بگئی تخبر بار یہ مسئلہ حق ہے انہوں کو پائز و خوشحالی گئے کہ خفقی گئی چی اگر مونگو تا سلو کی ورنہ زمائی زکمند کو دیو خفقان او دبل خفقان لوگ ہو رہے مدین دا اللہ و دا غشان پاتیش دیکھ اگر تاویلی و ماویلی و چا خفقان لنگ ہو رہے وہ چی صحق خبر ہے چی اگر مونگو تا سلو خائے دا کوشش وکئی زما عزت مندو چې د قرآن پاک په درسونو کې موږ تاسو کینو دا قرآن پاک زده کړو یقینا چې کوم زنانو با ترجمه قرآن زده کړي موږ کورنو کې خپل دا حفظ مدرسې دی او د بعضی زنانو د قرآن معناګان زده کړي بعضی زنانو حافظ شي دور عمر سره وکي او بعضی زنانو چې ترجمه لیکن یو پارا لا ختم نه چې دغه زندګۍ کې انقلاب راغلی کېږي خبره وایي ذکر یو شاعر د پښتو ویلي کنه د قرآن ګوره کش الفاظ هم لوی خیر دی لوی خیر دی په یو یو حرف لس لس نیکۍ ملاویږي که په معنې پوهیږي کنه خو بیا هم یو شاعر د زړه درد وایي وایي ګړانده په کور کې شمه بلیدلی بې معنې قرآن سره مشولېدل یو سړی د اردو کتاب ګورو خو د اردو په معنا نه پوهیږي د سار نه تر ماښامه پورې مطالعه وکړه نغله څه فائده مقصد حاصل نه شو د قرآن په تشو الفاظ ویلو زما عزتمندو ثواب حاصلېږي خو مقصد چی ایمان زده کول لی اللہ و رسول پی جندل لی دا قبر او دا آخرت فکر دے گا بغیر دا مانا ننکی دیو جنا او دارا لے گلے اللہ و آمال لے گور دا غلط نظریہ چی اسڑے ہوئی جدید پارا بدور دور علوم بھی اللہ وی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہ اللہ غزات تے چپا عوامو کی پیغمبر را لے گلے او عوامو تا قرآن خواہ عوامو تا قرآن خواہ واللہ بار بار ویلی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ قرآن میں نصیحت پار آسان کرے شتد سوک چی نصیحت والی کل ودی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اللہ وی حبیب استا پا جب مبارک ملا قرآن بھی امت آسان کرے قرآن آسان دے ورہ معشومان معشومان حفظو کی معشومان معشومان داغی ترجمو کی و بشر تیدی چی دی تمنگو تاثرانی زدیشو نو کوشش داو کئی دخپلو بچو بارکی الحمدللہ کا ماحول جوڑ بھی کنا نظم گوستا سو بچی چی اتم او لسم پوری تعلیم ہوئی او اتم او لسم پاس کئی نوئی بلے قرآن پاک حافظم جوڑ شوئے و دقو مرد زمائی زد مندو تخپلو بچو بانے تش دے حفظ اکتفا مکوئی دے حفظ سر چی دینی علم نی ناغ حافظ دے نور دے پارا رکاور جوڑی بچمبئی کی یو عالم نے منہ سر ڈیر رابطہ ساتھی تبلیغ کے ڈیر وقت تم لگولے اور پکڑی کے لیے مدرسہ دے حفظ نا یوزل را غزلتا نما عورتیں مولانا مدرسہ دے سنگا ناغوی دائی چمبئی لیے کلے دے یو جماعت تے پکی لوے ناغوی پا یو کلی کی شپک شلی آفزام جور شلی خوی مدرسے پا بندول ان لپوئے گم و پا کلاول ان لپوئے گم میدا ہوئے وی آغا حافظان دا سیدی چی کتابوں نے انہوں ویس او دا آغای دا کور نصر فرستی و نشوا نو سوک حافظ دے گیر لیندائی سوک حافظ دے او کرکٹے کئی سوک ٹے وی سی آر لناس دے وی دن دا رکاوٹ جوڑی دی وجہ دا اللہ بندے گانو حفظ یا علی دے احمد دے زکر دینا بلوی نعمت سی چی دیر شپارے دے او معشوم پسینہ کی اللہ کی دے او دا اللہ حبیب فرمائی دے خدا ور سر شرط دے وی چاچے پہ بچی حفظ و قرآن زدکو او دا غا بچی پہ عملو کو نمور اپرار لگے پرزد قیامتی او دا سی تاج ور پسر شی چی دا غیر رنا ودن ور رنا ملوے نحپل بچو بانی تش پہ حفظ اکتفا مکوئے سبا غا خلق لے رکاوت جوڑ شی بلکہ دا حفظ سارا سارا دا حفظ سارا سارا زمائی عزت مندو چی غیل مکی مو مولانا سنجان سے سر وقت تدریس کی پاتی شی نو داخلہ مو کو لگیا قران لمز نو چ سو برا گئے بلا بچے حفظ د پار داخل نو مولانا سے بول نصیحتوں نے شروع کر چ دا دی سبق علم کے داخل کا بیا بے ولوی د حفظ یادول مسنون طریقہ د خوہیر الحرام دی یہ حدیث کرا گئے اگر چ علماء و حدیث کی سندی کلام شتا دا اللہ حبیب ما کد امت گناہوں نہ پیش کولے شو دا دین اللوی جرم و گناہ میں انہ کتا چی او مسلمان نارینا زنانا قرآن یاد کرے او بیا دا غفلت دا وجنہ تیہر او دین اللوی گناہ میں انہ کتا تو یہ پہم ربا جب یہ استاد دیر با پریشان او مارسا دا ابتدائی کتابوں نے مالی چال حل نوام خطالوام ابتدائی دا دین کتابوں نے مارسا روی وی ما حفظ کرے او بیا دا غفلت دا وجنہ تیہر شوی وی آغا پریشانو پا مخا کرے تو یہ پہم ربا بیا گر قرآن دی او ذل یاد کو او بچی نے دیر شنو بیا با نقصان بونے دے جن مور پلار نہ پکار دی چھ بچے حافظ دے چھ دا غیر پارا پکور کی ٹی وی ماحول نی دی وی سی آر ماحول نی دا بچے دا پارا دا لوگ ماحول شریعت دے خلاف نہ دے وہ غلو بدا سی نی چھ بچے پکی دا سی مشغول شی چیر سی تیہر شی تخپل بچو بانے ماسخوتن قرآن را غستل خپل بچی ما عزت مندو وقتی پاسول چھ دا قرآن نعمت تی نہیر نشی تو گئی خبر دے جن گورا قرآن علماء لکلی یادول احسان دی کو سنبھالے گران دی اللہ خپل حبیب تے چکلے ورت قرآن رالے گلو نو مخ کے نے خبردار ہے ورکو یا ایھا المزمل قم اللیل اے زما حبیب دش پیا را پاسا تولش پو دری گا یا نیمش پو دری گا یا درے مش پو دری گا دادش پیا شو گیرے اولی کوا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یو دیر درن بوج والا کتاب تا تدرکم نو تے دش پیا شو گیرے سر را پاسا جدا کتاب سنبھال کیش بگئی خبر بابا زمائی عزت مندو دا دیر لی عظیم و شان کتاب لے لی نعمت تے چھے چاکور تا وردن نشو وقت بیالا اللہ لجا رہی اللہ لف چھے دا سنبھال شی اور دا بچی دا غشان با عمل برقرار پا دیوانے پاتی شی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ماستا سروان دیا گا حدیث ہوئے بخاری شریف حدیث میں ہوئے وَيْمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ د کم ناری نہ زنانا مسلمان بارہ کی چلا د خیر ارادہ ولری د دین پو حوالہ ورکی پی گئی خبر وا اے جن چال د قران او سنت صحیح پو ہم الاو شو د بارہ کی اللہ د خیر ارادہ لری یہ حدیث کی دام راغلی و اذا علماء حقا چ قران او سنت پزڑ کی دیو پاغی عمل ہم دے پرز د قیامت دے اللہ راجم کی و دین لوی دو امید خبر د علماء حق او د بارہ نشتا اللہ رب العزت ور تو فرمائی و ای بما د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او علم ستاسو سینو کی دیره کار نو کي چنن نتا سو تو ور سوزو زئی زما پر رحم باندې جنت ته زئی بچا بارہ کی چر خیر ارادہ اللہ ولری د دین پور نصیب کی علماء لکلی و ای دین معلوم ادا شو چې چاله د دین پوها نصیب کی گنه د بارہ کی د خیر ارادہ نه دلل نشي باغی باندې مو تا سول جنا پکار چې اللہ زمون بارہ کی د خیر ارادہ ولری او د خیر کتاب لمکینه دی خیر دی کتاب منگا خادمان جوڑ کی نبی علیہ السلام فرمائے لی اور دا حدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال کی ذکر کرے مسلم شریف حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به اخرین ویلا دی کتاب دو جن قوم نو چتئی چسو کے علم و عمل کی اور چسو کی مخالفت کی کتے راور اے بلال رضی اللہ عنہ تو گرے حبشی غلام دا اللہ دا حبیب پا خاندان کی نو لیکن کم مقام و مرتبہ دا اول طرف لختل سکت رہے دے او دمر خایسته ده چې د ډېر خایسوالي د وجه نه ابو لهب ورتوي. دا ابو لهب یو وجه دار وجه چې شغلې به د مخ نه راوته. لیکن کله چې دې کتاب مخالف شنو قران سوې وی هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک او تباش. دیو جن زما عزت مند کو موږ تاسو عزت غواړو دنیا او آخرت کې. نو دا عزت په دې کتاب کې الله دې موږ تاسو دې کتاب صحیح خادمان جوړ کی. الہ العالمین دې موږ تاسو له دې د تعلیم او تعلم توفیق راکړي. عثمان رضی اللہ عنہ حدیث تے او دغه حدیث یو راوی دے چې دا حدیث موږ او تاسو له نقل کړي. بخاری شریف حدیث دے نبی علیہ السلام فرمای خیرکم من تعلم القران وعلمه. وای تاسو کې بهترین هغه چې قران زده کو نور ته وخیر. اگر راوی وای وای سو کالو سل چې دی حدیث دی جماعت کې کینول او دی ماشومان له قران خیر. دا الله بندگانو ماشومان او زنانو نارینو دی ته قران خیر. دا الله حبیب وای د دن بهترین انسان نشته. او دا اللہ دا حدیث فیصلہ دا مسکون کے بوی نور اعمال والا بوی پا زبان نبی مبارک ندار ہوتی چی خیرکم من تعلم القرآن و علما. تاسو کی بہترین حق انسان دے چی قرآن ازدکو نور تیو خیلو. قرآن ازدکو نور تیو خیلو. اللہ دے منگو تاسو دا قرآن پاک صحیح خادمان جوڑ کی. دا غشان میں انشاءاللہ منگو تاسو کو یا خدا کوششو کئی پل جماعتنو کی مستند و عالمان نا یو آیات دا قرآن پاک ازدکوئی. اگر دا سے اوقات ہوتی درازی کو سوک دینی کارو نہ کئی دنیاوی کارو نہ کئی ماسوتن یو آیات یو شل میں انٹرٹین ورکو او خپل بچی زما عزت مندو دی دین طرف تا متوجہ کئی کمو گو تاسو بانی دا دین خلگی او وای جدا دا کامیابی دے ندا زمان گو تاسو مشاہدہ دا پا مور او پلار چے کم شے خلگی لنبے چا تا پیش کئی بچو لے ورکن کنا نوک دا دین منتخوخ کاری مخپل بچی تیو لے ساتو پیگئی پا خبر بار ور دام زمان کمزوری دا کنا مثال پتو استاسو پر عمل کی دور ڈاکٹران دی ملے پتا دا چی ورنہ زین نہ ملائی ہی پریشان ہے پکی انجینئران شتا لیکن علماء ولی دا کابل ملا دے دا پکی مثال پر طور دیر ملا دے پتا سبانے سے چل شرے دی خپلو بچو بانے علمو کئی دی خپلو علمائی تا سبرے دی نور جنسو کی و قبائلو کی دی اسلام نو وغستے شے وی اسلامی قانون ناولو آغازے کی کجرگا دن ہم پکی علماء دی اکثریت پا دا غنور و قبائلو کی دا علماء دے دا مدارس دے علام کی چلر شے اشار شار غرول دی و پکی داسی داسی مدرسی دی جی پسول نزرگون طالبان دی پکی او دی ملکی الحمدللہ دا اس خال زی پزی علماء رالا اغم گرے دا چیزی چی سو کی جماعت کی نپری جی سو کی مدرسی میں نپری جی پی گئی خبر بار مدام زمین وستا سو نقصان دے والی علماء اونا چو سو علماء رالا نمونگی دے دن کارتا نپری جو دائی سر زمونگا تعاون و حمد نشتا محنت کئی زمائی ذات مندو لکسرنگی پنور زینو کی مدارسی دینی دی او الحمدللہ علماء دی طلباء دی رئی اکثریت تے ندا سی چی پدی علاقہ کم اللہ علماء جوڑ کی پدی کے طلباء جوڑ کی پدی کے مدارس دینی ہوئی او دا قوم پہ اتفاق و اتحاد فراغسوی اگر مدارس چلی گی پدی طریقی رضا عزت مندو دا رسومات دا ظالمانہ جرگی دنی ملک نا علا ختمی گی چی دا دین رنا پہ رضا عزت مندو راشی دا دین رنا چی پکل راشی نبی آبا زمان جرگیم دا شریعت مطابق شی خبر ابن دا شریعت مطابق شی اللہ دا موتاو سر دا قبر او دا آخرت فکر پیدا کی او دا کنو بچو قرآن پاک یاد کرے اللہ دا با عملہ حافظان و عالمان جو کی او کم مدارس دینی دی الہ العالمین دی غٹول و منتظمین و دا مدارسو کی اخلاص واجی در شریف و ایلا موہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا الہ العالمین منتا و تمام امت مسلمت بخنو کی الہ العالمین دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالے تروس پوری سور مسلمانان مرتگان وفات تی اللہ دا طول سر دا رحم دا کرم دا مغفرت معاملو کی اللہ دا سمر جوند امت تی اللہ طول تا ہدایت نصیب کی اللہ من طول تا دا قرآن و سنت سی علم او پاغبان دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی یا الہ العالمین من دا خپل کتاب سی خادمان جوڑ کے اللہ تر مرگ پور استاد دین او استاد کتاب خدمت زمین نصیب کی اللہ امت مسلمہ پا مختلف طریقوں دے دین سے کار چکے الہ العالمین پا کم شعبی دے دین کی سوک لگی دلی الہ العالمین دے مقصد ستا رضا و برزے اللہ اخلاص ور تنصیب کی او دخل حبیب تابداری ور تنصیب کی اللہ دے امت ممنس کی جوڑ راولے اتفاق و اتحاد راولے الہ العالمین زمان دے مدارس دینی او اللہ تے حفاظتو کی اللہ تداغی پا منتظمینو کی اخلاص پیدا کی اللہ امت مسلمہ سے پریشانوں سر مخ دے دنیا پہ گٹ گٹ کے یا الہ العالمین کاغذ دینی پریشانیں دے کو دنیاوی دی ٹھول پریشانیں الہ العالمین ختم کی اللہ دی دنیا پہ گٹ گٹ کے امت بس پریشان ہو کے دے یا الہ العالمین دا ٹولی پریشانی ختم کی اللہ دے کافر کم اتحاد و اتفاق راغلے او کم منافقین دئی سر مرگری شوی اللہ دا اتفاق و اتحاد تسنس کی او الہ العالمین پہ خپل ځان مشغول کی او امت مسلمت دا غید ظلم زیاتین الہ العالمین نجات ورکی اللہ زمین مجاہدین مجر کافران پہ قبضی کی اللہ دا ٹول مجاہدین را خلاص کی اللہ دا کم مجاہدین پتلب کی چی کافر و منافقان گرزی چی دا رونی سو اللہ دا دی زلون اوستر کی پدی یخی مکی اللہ دا آغا مجاہدین و حفاظتو کی اغید کافران و دنیون الہ العالمین محفوظ ساتے اللہ مسلمانان پیو خلیفہ وان راجمہ کی الہ العالمین امت مسلمہ پیو خلیفہ وان راجمہ کی یا الہ العالمین دا خیر او دا رحم او دا کرم بارانو کی سمر بیماران دی تورتا الہ العالمین شفائے کامل ور کی تچا اولاد نی الہ العالمین تورتا نیک عمل صالح اولاد ور کی سو پنور دینی او دنیای مصائب او تکالیف کی اللہ دا تمام امت مسلمہ کا حاضرین دیو کا غائبین دی تمام دینی او دنیاوی ٹول مشکلات ختم کی اللہ زمون خاتمہ پا ایمان کی او دا دنیا او دا آخرت دا شرمندگی نمو ساتے اللہ استاد حبیب شفاعت زمون نصیب کی اللہ استاد حبیب دا مبارک اللہ سن حوض کوثر و زمون نصیب کی اللہ منت علم نافع را کے اللہ تر مرگ پوری دا دین خدمت را نصیب کی اللہ من کی اخلاص واچے خاتمہ الہ العالمین زمون کا پا ایمان کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین.